Deberías saber la razón del porqué de tus muchos fracasos. Me ha costado entender cuánto puede doler cualquier ocaso. Esa noche en que te despedí, los reproches fueron encerrados. Lo que queda hoy es mi voluntad de elegir, de pedir, de decir. Ya no me cuentes más tu vida, vete de aquí y olvida. No quiero más heridas, no soy suicida, prefiero seguir así. Con la lección aprendida, ya no eres tú la sal de mi comida. Ya no me cuentes más tu vida. Deberías saber que no soy el lugar. Tantas veces pisado, echado a perder lo mejor del ayer, nuestros sueños borrados. Hoy te miro y me cuesta creer que viví con los ojos cerrados. En ausencia de mi voluntad, no elegí, me callé, no pedí. Quiero más heridas, no soy suicida, prefiero seguir así. Con la lección aprendida, ya no eres tú la sal de mi comida. Ya no me cuentes más tu vida. Família tota, aquesta és una nova edició de Musicòpolis, la capital de la música, la teva sintonia. Acabem de començar les nostres novetats discogràfiques amb la cançó de Luz Casal, aquesta peça que s'anomena No me cuentes tu vida, una peça extreta del seu àlbum Almas Gemeles. Al vostre costat, Rafael Corbí, presentant-vos aquests nous senzills com el de Maroon 5, des de l'àlbum 5, anomenat Animals. Fantàntics, com sempre, la gent de Maroon 5 i aquest Animals que ens acaba d'acompanyar tenen nou àlbum. Són la gent de Fundación Tony Manero. El disc es diu Superficial i del qual extraiem la cançó No se oye nada. Thank you. gaudeixes de la música de la nostra companyia. Som Musicòpolis, la teva radiofórmula musical de cançons d'actualitat, la capital de la música, que ara s'entreté a escoltar una cançó de la Bien Querida des del seu nou EP, que es diu aquest anomenat Premeditación, el primer dels tres que venen a continuació. L'Origen del Mundo és el títol de la cançó que escoltes a Musicòpolis. Presentem nous senzills, presentem nous EPs, el primer de tres que volen editar la gent de la Bien Querida, l'Origen del Mundo, és el títol de la cançó des d'aquest EP de quatre cançons anomenat Premeditación. Seguim amb música de casa, Professor Globo, La Flor al Cul, el títol de l'àlbum, L'Arbre Criet, és el senzill que us presentem. música sempre al vostre costat. La cançó que ve a continuació, després d'aquest tema que ens proposava Professor Globo amb l'Art Raquet, és de Ella Henderson. Escoltes al nostre costat el senzill anomenat Glow. Like a chest of hidden gold, shimmers in the depths below. We are, treasures that they hide. Like the sun, it sets the night, bursting through a darkened sky. We are, soldiers of the light, and we will glow. Oh, oh, oh, oh, oh. So let them build their righteous star, our blazing hearts will burn. A thousand miles. We are brighter, the flame will never die. Let's show 'em how we light up tonight. Oh, you and I, we're soldiers of light. We will glow. Ella Henderson, amb la cançó anomenada Glow, des del seu àlbum Chapter One, ens aporta fins al final d'aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, la radiofórmula de cançons d'actualitat. Amb una joveníssima Dani Cove, amb Stephanie Kay, que ens canta així de bé, amb aquesta veu, amb una peça llarga, anomenada Off the Floor. Balla amb ella, si vols, i amb Musicòpolis. I